Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Akçağ'da, Suudi Arabistan'da Akçağ diye bir bölge var. Meşhurdur. Orada bulunuyor büyük müderris, alim, muhaddis, hadis alimi, fıkıh alimi, usul-i fıkıh alimi, çok talebe yetiştirmiş. Efendim Hazretlerimizi bugün ziyaret ettik. Çok memnun oldum, çok sevindi. Bu zat Seyyid İbrahim el-Ahşari Hazretleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 35. torunudur. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Rahmetullahi Hazretleri'nin çok yakın arkadaşıdır. Vefatından evvel 50 gün kadar Fas'ta beraber kaldılar. Geceleri Fas'ta bulunuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları. Bu mübarek zat hakikaten büyük alim, büyük veli, salihlerden, bütün Evliyaullah'ı tanır, sever, Evliyaullah'ta onu sever. Çok talebeleri var, özel ihvanı var. Ehl-i Sünnet ulemasının önde gelenlerinden mübarek bir zat. Tabii rahatsızlıkları var, bütün şehitlerde olduğu gibi. Velilerde olduğu gibi, Allah dostlarında olduğu gibi ama bizi kırmadı. Bu mübarek gecede, cuma gecesinde teşrif etti. Sizlere bazı ilimler nakledecek inşallah. Allah Teala mübarek eylesin. Sizin diyor, şu sohbetlere devamınız. İşte haftada bir iki neyse, bir saat iki saat oturmanız bu herkese nasip olmaz diyor. Bu size nasip olduğu için çok mesutsunuz diyor. Ve burada nefsi tutuyorsunuz. Burada nefsi tutuyoruz, Allah'ın yardımıyla tutabiliyorsunuz diyor. Yoksa adam bir dakika duramaz, patlar gider. Onun için Allah'a hamd etmek lazım. Burada bir gayret içindesiniz. Bu gayret sayesinde ilim öğreniyorsunuz. Kendinizi ibadette tutuyorsunuz. Şerlerden korumuş oluyorsunuz. Şerlilerden korumuş oluyorsunuz. Bu meclisler bereketiyle. Böylece bir cihattasınız. Rabbim ne söz veriyor? Bizim yolumuzda cihat edenleri lenehdiyennehum sübülenâ. Yemin ediyorum ki bize kavuşturacak, cennete kavuşturacak yollara ulaştıracağız. Madem siz diyor bu gayreti, bu cihadı gösteriyorsunuz, Allah sizi kendine ulaştıracak, yola kavuşturacak. Çünkü Allah Teala muhsin kullarıyla beraberdir. Yani iyilik yapan kullarıyla beraberdir. Allah Teala'nın bu müjdesi size, yani sizi cennet yoluna ve rızasının yoluna kavuşturacağına dair bu müjdesi asla geri kalmayacak. Bu müjdesi hiç bozulmayacak diyor. Çünkü Allah sözünü bozmaz. Madem size bu sözü verdi, siz de bu cihadı yapıyorsunuz ve şu anda buradasınız, bu söze göre yolunuza Allah sizi eriştirecek. Hak yola sizi kavuşturacaktır. Özellikle gençleri gördü. Zaten bizim hatta çoğu da genç. Hemen hemen çoğu da benden de genç yani. Onun için sevindi. Ey gençler diye özel bir hitap yaptı size. Ey gençler, bir hadis-i şerif rivayet etti. Allah-u Teala yaşı genç olup da batıla ve günaha meyletmeyen gencin haline o kadar memnun olur ki diyor, o kadar ondan sevinir ki Allah-u Teala hayran kalır o gence diyor. Hayran kalır. Böyle bir şey var mı ya? Bir genç batıla meyletmiyorsa Rabbim ona hayran olur diyor. Bu hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra ey gençler, Allah'ın diyor sizin üzerinizde özel bir bakışı var. Yani özel bir tecellisi var. Size rahmetiyle bakıyor, lütfuyla bakıyor, bereketiyle bakıyor, mağfiretiyle bakıyor, affıyla bakıyor. Çünkü size şehvet var içinizde. Yaşınız genç, nefsinizde şehvet, yani haramlara karşı istek var. Bu illaki kadına, erkeğe meyil manasında değil, genel manada. Sizde şehvet var. Yani canınız kumar oynamak ister, içki içmek ister, zina yapmak ister, televizyon seyretmek ister, film dizi izlemek ister. Gençlerde daha çok bu meyil var. Ama siz o meclisleri bırakıp da buraya Allah için geliyorsunuz. Demek Allah'ın özel lütfuna mazhar oluyorsunuz. Madem bu şehveti terk ediyorsunuz, bu zikir meclislerine gelirken bir cihadınız fazla sizin. Yani bir yaşlının cihadıyla gencin cihadı farklı. Onun için size çok özel tecelliler nasip olacak diye müjdeliyor. Ondan sonra ruhlar, Buhari hadisleri, el-ervah cünudun mücennede, ruhlar toplu ordulardır. ruhlar aleminde bedenlerimiz yaratılmadan biz toplu ordular halinde geziyorduk. Demek bu seyitlerle, bu velilerle, bak ne kadar Allah dostlarını getiriyoruz size. Burada buluşuyorsunuz bu sohbetlere devam bereketiyle. Şimdi bu zatlarla bir araya gelmek neyi gösteriyor? Ruhlar aleminde bir araya gelmiş olduğumuzu gösteriyor. Ruhlar aleminde mülakat olmasaydı bugün bu mecliste bu zatla buluşamazdınız. Bu sizin, ezelde sizin hakkınızda yazılan yazıya işaret ediyor. Kimse kaybı bilmiyor ama bir de alametler var. فَمَا تَعَارَفَ مِنَ اَتَلَفْ فَمَا تَنَاكَرَ مِنَ اَتَلَفْ Ruhlar aleminde tanışan, sevişen, kaynaşanlar dünyada bir araya geldiği zaman birbirinden nefret etmiyor, sevgiyle oturuyor. Sen şimdi bu zatı sevdiniz mi? Allah da sizi sevsin. O da sizi sevdi. Demek ruhlar aleminde kaynaşmışsınız ki burada bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama şimdi buraya dinsiz, kitapsız, böyle Allah din düşmanı adam burada kaynaşır mı? Burada oturur mu? Burada durabilir mi? Burada? Hah. İşte çok büyük müjde var size diyor. Ruhlar aleminde tanışmasaydık burada çekişirdik. Yani ruhumuz ondan soğuk olurdu ona karşı. Soğukluk hisseder. Hamdü senalar olsun ki dostlarla beraberiz. Ruhlar birbirinden aşlanır diyor. Biliyorsunuz ateşi köze koyuyor, şeye, küle koyuyorsun, sönüyor. Efendim sönmeye yüz tutan şeyi ateşi, kömürü, odunu ateşe koyuyorsun, yanıyor. Üzüm üzüme baka baka kararıyor veya bozuğun yanına koyuyorsun, hemen yanındaki elmayı, armudu bozuyor. Ruhlar birbirini aşlıyor. Bu meclislerde diyor salih insanlar var. Allah için gelenler var. Alimlerin meclisleridir. Bu meclislerde mutlaka aşlama yaşanıyor. Ne demek aşlama yaşanıyor? Takva sahibi insanlarla oturduğunuz zaman diyor öyle bir merhem ve ilaç size bulaşıyor ki sizdeki bütün yarık çatlak, ruhunuzdaki diyor yarıkları ve çatlakları iyileştiriyor. Buradan çıkıyorsunuz ibadeti severek, günahlardan nefret ederek. Neden? İşte takva ilim sahibi insanların tabi ben haşa bunu kendi tencih ederim, şey ederim de bu gibi zatlar tabi salih insanlardır bunlar. Hakikaten Allah dostlarıdır bu zatlar. Dünyadaki bütün Evliyaullah'ı tanıyan bir insan bu. Kendisi de Evliyaullah. İşte bunların meclisinde oturan, hatta diyor buraya bir insan diyor ben doğru niyetle tevbe için, işte Allah'ımı bulmak için geliyorum diye iyi niyetle gelse ve bu mecliste diyor Allah da ona karşı o müjdelerine, vaadine vefalı olur ve ona sadık olur ve onun muradına erdirir diyor. Kalbinde ne dilek varsa, hayırlıysa muradı diyor, sırf buraya Allah için gelse, yani canı çıksa başka işlerle uğraşsa o işe ulaşamaz. Bu mecliste oturmakla Allah onu muradına erdirir diyor. Dünya ahiret hayırlı muratlarına erdirir bu meclisin bereketiyle. Bu fırsatları değerlendirin. Himmet ve hem ashabı olun diyor. Ne demek bu? Himmet, Efendi Hazretlerimiz çok der, âli himmet olun. Yani azimli, yüksek şeyler düşünün. İnsanların bütün hepsini kurtaracağım. Bütün insanların hidayetine vesile olacağım. Çok iş yapacağım. Hizmetim çok büyük olacak. Öyle ufak şeylerle kanaat etmeyin. Ahiret meselelerin. Himmetli olun. Yani gayretli olun. Bir de hem ne demek? Dertli olun diyor. Bu dertten de neyi kastediyor? Ben de merak ettim. Sonra diyor ki dinlerini, dünyalarını perişan etmiş. Nefeslerini, ailelerini zayi etmiş. Şu saatlerin namazsız, abdestsiz, zikirsiz, ilimsiz geçiren bu kadar insan var sokaklarda diyor. Bakın ne fırsatları kaçırıyorlar. Namaz akşam geçiyor, haberleri geçti, akşam çıktı, adam kılmadı şimdi. Çoluk çocukları perişan etmişler, nefeslerini zayi ediyorlar, hiç Allah'ı düşünmüyorlar diyor. Bunların haline de acımak lazım diyor. Bir yandan gayretli olun kendiniz için, bir yandan dertli olun bu yoldan mahrum olanlar için. Ve onları nasıl bu yola getireceğiz? Bunlara acıyın. Bu meclislere gelmeyenlere acıyın. Bellihu anni ve levaye. Bir ayet olsun benim tarafımdan duyurun buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet ve hadisleri nakledin. Şimdi radyodan internet çık. Birine telefon mesaj açsa şimdi dinle şurayı dese o da bütün bu ayetleri hadisleri ona ulaştırmış oluyor. Bu kadar da kolaylaştı bu iş. Yapın bu tebliğleri. En sonunda tebyin, yani hakkı duyurmak, tebliğde bulunmak, emri bil maruf neyanken iki türlüdür diyor. Bir böyle oturursun vaaz edersin, insanlar toplanır, helal haram, emir yasak duyurulur. İki diyor, bir insanı içki içerken görürsün, kumarda görürsün veya işte efendim zinanın, belki zinanda göremez de mukaddimelerini anlarsın. Bu durumda da diyor çok dikkatli, böyle kırıcı olmadan, ne yapıyorsun hey işte falan demeden, merhametle, yumuşak vaziyette, dostluk ve kardeşlik gereği, sen benim Allah için kardeşimsin, sen Müslüman kardeşimsin veya küçükse yavrumsun, büyükse abimsin şeklinde yaklaşımlarla onlara ulaşıp da diyor, eğer vaaz ederseniz, hakka davet ederseniz, bir kişiyi haramdan kurtarırsanız ve ibadet yoluna getirirseniz, ölünceye kadar onun bütün yaptıkları eksiksiz bir misli de size yazılır diyor. Onun için daveti, tebliği bırakmayın. Kendiniz bu fırsatı değerlendirin. Mahrum olanlara da merhametli olun. Onları da teşvik edin. Neselkum şuala dem tübeyinun ma iftah lekum. أولادي الأحباب وهؤلاء الشباب الصالحين المباركين أهل الله أخذوا منهلهم من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالصحبة الصالحة، يأمر بالصحبة الصالحة ويحذر من مجالسة أهل السوء، ويقول في الحديث الصحيح يقول صلوات الله وسلامه عليه يمثل بين الجليس الصالح وجليس السوء، وصاحب الصالح وصاحب السوء، نعم يقول صلوات الله وسلامه عليه مثل الجليس الصالح كمثل بائع الطيب، إما أن يحذيك أو أن تكتسب منه رائحة طيبة، ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو تكتسب منه رائحة خبيثة. هذا جليس الصالح وهذا جليس السوء، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا محسوسا معروفا مدركا، ولذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام لأن يفهمون، حتى يفهموا ويعرفوا أن الجليس الصالح، أن الجليس الصالح له خير، فيه خير كثير، وله باع كبير في الإصلاح والهداية والتوفيق والدلالة على الله تعالى، ولذلك الشخص لا يعرف إلا بالجليس، ولذلك يقولون إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ويقولون رضي الله تعالى عنهم، ويقولون إن الجليس يزرع الأخلاق وإن ينافق أورث النفاق، إن الجليس يزرع الأخلاق وإن ينافق أورث النفاق. ويقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه: لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، لا تصحب إلا من يدلك على الله مقاله، إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. ولذلك أيها الأحباب احرصوا على الصحبة الصالحة، احرصوا على صحبة أهل الخير، تعرفوا على أهل الخير وتعرفوا على الصالحين، واجعلوا صحبتكم صالحة، واجعلوا صحبتكم مثمرة، واجعلوا صحبتكم فيها خير لأنفسكم ولغيركم. فصحبة الأشرار من القواطع والأغيار التي تقطع السير إلى الله تعالى، ولذلك إلا إذا كنت عندك الهمة في إصلاحه، وتنظر وتقطع بالنتائج في إصلاحه، فهذا أنت على خير وأنت على مجاهدة، نعم، ولكن بقدر ما تستطيع إذا كنت في أول الطلب وأول، نعم، تحرص على نفسك، تحفظ أوقاتك، نعم، عن ضياعها إلا في رضا الله سبحانه وتعالى، إلا في الخير، إلا في المعروف، إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك احفظ قلبك واحفظ جوارحك، احفظ قلبك واحفظ أعمالك واحفظ جوارحك واحفظ أوقاتك، نعم، حتى تتمكن من وتكون كالجبال الرواسي، نعم، تكون كالجبال الرواسي لا يهزها أي شيء، بل تأتي إليهم هذه الأشياء فيصرعونها ويتجاوزونها ولا تؤثر فيهم ما يقال من الشر أو ما يقال من المكر أو ما يقال من الخديعة أو ما يقال من الغل أو من الحقد أو من الحسد أو من الكراهية، لا تؤثر فيهم هذه، لأنهم كانوا صاروا كالجبال الرواسي الذين لا تؤثر فيهم، لا يؤثر فيهم ولا يغير منهم أحد شيء ما دام أنهم أقوياء بالله، وما دام أنهم عندهم رصيد من الاتكال على الله تعالى في إصلاح أنفسهم. ولذلك يا أيها الأحباب، يا أيها الإخوان، يا أيها الزمرة الصالحة المباركة، أوصيكم ونفسي بصحبة الصالحين وصحبة الأخيار وصحبة من ترجون بركته. ولذلك كل من ترون فيه الخير زوروه في الله تعالى والتمسوا منه الخير والتمسوا منه البركة والدعوة الصالحة، وهكذا تكون هذه القلوب سليمة طاهرة، ليس فيها شيء إلا الخير. ليس إذا تجلى الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث الحسن: إن لله آنية في أرضه، وآنيته في أرضه قلب عبده المؤمن. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه القلوب، الله سبحانه وتعالى له نظر إلى هذه القلوب، فحذاري أن ينظر الله إلى قلبك ويراه مملوءا بالقواطع التي تقطعك عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. احذر أيها السالك إلى الله تعالى أن ينقطع عليك الطريق، نعم، وذلك بالأغيار والشواغل والقواطع التي تقطعك عن السير في الله تعالى. ولذلك ينبغي علينا أن نحفظ أوقاتنا وأن نحفظ قلوبنا وأن نحفظ أعمالنا، فلا يكون عندنا وقت نضيعه إلا في طاعة الله تعالى أو في ذكر الله تعالى أو في أي شيء يجب علينا كالرعاية لأهلنا أو أولادنا أو إخوتنا، نعم، وكذلك حفظ القلوب، نعم، حفظ قلوبنا، فلا نجعل قلوبنا تنصرف إلى سفاسف الدنيا ولا إلى سفاسف الأمور، وإنما نجعل همتنا همة عالية، نعم، هذه النفوس تبحث عن الإكبار والإجلال والإعظام والخير، نعم، لا تبحث عن سفاسف الأمور ولا على دني الأمور وخسائس الأمور. فكل ما كانت هذه القلوب طاهرة مطهرة صافية مزكاة، نعم، كل ما تجلى الله سبحانه وتعالى ونظر إليها. إن الله لا ينظر، في الحديث الصحيح، إن الله لا ينظر إلى صوركم، وفي رواية ولا إلى أعمالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. في رواية أخرى، نعم، إن الله لا ينظر ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب هذا، نعم، القلب دائما، لأن هذا القلب كما ورد في الصحيحين حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لكن بأي شيء يصلح؟ بحفظه، برعايته، بعدم تلويثه بسفاسف الأمور، نعم، والمعاصي وغير ذلك، نسأل الله العافية، نعم. فهذا يعني، ولذلك هذا القلب، ولذلك يقولون في قلبك ملك. كيف ملك في قلب؟ نعم، في قلبك أنت تتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، من أسمائه الملك، فكيف تتسمى تتخلق باسم، تقول أنا ملك مثلا؟ لا، قالوا لا، فيك ملك. ما هو الملك؟ هذا هو القلب. القلب هذا ملك، ملك يهيمن على هذه الأعضاء وهذه الجوارح. فإذا كان هذا القلب طاهر مصفى زكي ذو نظر سني ذو نظر طاهر، نعم، تحركت هذه الجوارح في مرضات الله تعالى. وإذا كان هذا القلب، نسأل الله العافية، على خلاف هذا، نعم، نسأل الله العافية، نعم، نعم. Şimdi mübarek kalp üzerinde de durdu. Bir de ehlullah Allah dostları bu yolları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinden aldılar. Kendi kafalarından bir iş kurmadılar. Resul sallallahu aleyhi ve sellem salihlerle, iyi insanlarla oturup kalkmayı emretti. Kötülerle oturmaktan, kötülerin meclisinde bulunmaktan nehyetti. Şimdi bu ilim meclisleri iyilerin meclisleridir. Film, sinema, tiyatro gibi meclisler elbette ki salih insanların meclisleri değildir. Hadis-i şerifle bunu teyit etti ve bir hadis-i şerif rivayet etti ki bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyilerle oturmak bir de kötülerle oturma meselesini misalle beyan ediyor. Yani hadis-i şeriflerde misaller çoktur. Misaller meseleleri zihne yaklaştırmak içindir. Yani manevi meseleleri, akli meseleleri elle tutulan, gözle görülen olaylarla örneklendirerek zihne yaklaştırmak içindir. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem mezelül celisi salihi kebâ'i'at-tîb kenâfih-t-tîb kebâ'i'at-tîb. Yani iyi adamla oturanın durumu, iyi bir insanla, bir salih insan, takva sahibi, alim, Allah'tan bahseden, işte Allah'ı hatırlatan, konuşan kişiyle oturan bu adamın durumu ne gibidir? Efendim koku satan biriyle oturan gibidir. Şimdi koku satan biri ya sana kokuyu hediye verir. Bugün bana bu mübarek verdi bir koku hediye mesela. Şimdi bir hediye verir. Hediye vermedi, ne yapar? Eline sürer. Eline sürer. Bu da kar iki. Eline de sürmedi. En azından kokucu dükkanında oturan biraz bedava kok, güzel koku koklar. Zarar var mı şimdi? Her halükarda kar mı? Tabii bunların makamları var. Rabıta kitabımda bunda 2-3 tane makam yazdım. Yani bu hadisin şerhi var orada. Yani hediye vermek ne demek? Yani hediye veren ona o işi, o hali, kendindeki iyi hali mal olarak veriyor yani. Onu da o hale sahip ediyor. Bazısında o hal tutmaz. Ona üzerine sürer. Ne demek? Biraz iyilik bulaştırır. Demek değilse de en azından o kişinin ruhu orada bir hoş koku alır. Yani İyilerin meclisinde ferahlanır, sevinir, biraz iyilik öğrenir, teşvik olur en azından. Bulaşmasa bile, ya ne güzel hal yani diye bir aklına fikrine ben de böyle olabilsem diye bir temenni, bir istek gelir. Bu bile boş bir şey değil, az bir şey değil ya. Ama kötü adamla oturan neye benzer? Kötü adamla oturan, Allah'tan, Kur'an'dan bahsetmeyen, daima dünyadan, şehvetten, haramlardan, insanlara haramları süsleyen adamla oturan, körük üfleyene benzer. Körük üfleyenin yanında oturan kişi ya oradan bir kıvılcım buna isabet eder, elbiselerini yakar veya elbiselerini yakmasa da mutlaka körükçüden çıktığı zaman elbiseleri, temiz elbiseleri bir tarafları bulaşmış olur. Yani ya ondan bir zarar isabet eder, en azından zararı bile olsa onu da kirletir, bulaştırır. Yani diyelim ki çıktığı zaman tozlanmış olur, pislenmiş olur. Yok efendim ben çok titiz durdum, temiz durdum, hiçbir tarafını bulaştırmadan oturdum kalktım. Ama orada durduğun sürece ne olur? Teneffüsün rahatsız olur. Yani burnunu tıkayan, nefesini tıkayan, ciğerine zarar verecek kötü hava teneffüs etmiş olursun. Şimdi deminkinin tam tersi, anlıyor musunuz? Elbiseni yakarsa seni tam batırdı. Elbiseni yakmasa da yani seni kötü yola düşürdü demek. Kötü yola düşürmese de mutlaka sana biraz bulaştırdı. Bulaştırdı ne demek? Yani belki tam bir kötü yola girmedin ama onunla konuşurken bir gıybete ortak oldun. Bir dedikoduya ortak oldun. Bir harama ortak oldun. Hani belki onu ahlak edinmedin ama o noktada o anda onun yanında girdin o işe. Hiçbir şey yok. Kendimi çok korudum. En azından ne oldu? Ruhun, kalbin rahatsız oldu. Manen rahatsız oldun. Olman lazım. Müslümansan olman lazım zaten. Zaten hiç rahatsız olmuyorum ben ne kadar günah yapsalar diyorsan zaten kafir olur böyle adam rahatsız olmayan. Kafire zaten konu yok, sorgu sual yok. Onun için salihlerle, iyilerle oturmaya devam edin. Buyuruyor ki kimle oturuyorsan oturduğun kişi senin kalbine ahlak eker. Yani senin kalbine huy eker, ahlak. Bir de bakarsın birine oturuyorsun huyun değişmiş. İyi adamla oturuyorsun, huyun düzelmiş. Kötü adamla oturuyorsun, huyun bozulmuş. Çünkü diyor yanında oturduğun adam sana tohum nasıl ekiyorsun bitiyor, o da senin kalbine ahlak ekiyor. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Eğer diyor oturduğun adam münafıksa senin kalbine diyor böyle tohumları, münafıklık tohumlarını eker. Bir de baktın sen de münafık oldun yarın bir gün. Olursun da. Münafıklarla oturup kalkarsan, imansızlarla oturup kalkarsan. İbn-i Ataylı Al-İskenderi Hazretlerinin sözünü naklediyor. Büyük veli Şazeli Tarık'ın imamlarından Hükem-i Atayyesi var. Onun çok kıymetli orada sözleri var. Risale-i Halidiye'de de Mevlana Halid ondan nakleder. Evliyanın reislerinden. Kahire'de yatıyor. Ziyaret nasip oldu birkaç kere. Onun bir sözünü La tashab illa ma'amen La tashab illa men yunhiduka haluhu ve yedulluka ala Allahi mekaluhu. İşte bu sözleri çok fasih ibaredir bu. Hatta alimler diyorlar Hikem-i Atayi az kalsın Kur'an olacaktı. Yani kâdel hikem ve yekûne Kur'anen. Yani en tasahhu bi salâle sahhat bi. Allah bak başka bir sözle naklediyor. Kur'an'dan başka bir şeyle namaz caiz olsaydı Hikem-i Atayi okunarak da caiz olacaktı. Hikem hikmet onun bilmiyorum tercümesi Türkçede var mı yapalım onu ama çok şerh ister. Ciltler de olsun kısa konuşur. Mesela söze bak. O Risale-i Halidiye'de bir sözü geçer. Ne diyor? Sana boyun kırıklığı ve tevazu veren günah, sana kibir veren ibadetten hayırlıdır. Söze bak şimdi, söze bak. Şimdi kaç sayfa şerh lazım. Bu sözünü söylüyor. Diyor ki, kimle arkadaş ol? Kimseyle arkadaş olma. Ancak o kimseyle arkadaşlık et ki, onun hali yani yaşantısı, görüntüsü, birlikteliği ve beraberliği seni ayağa kaldırsın. Manevi yolda seni ayağa kaldırsın. Bir de konuşmaları sana Allah'ı buldursun. Başkasıyla arkadaş olma. Bizim görüştüğümüz, konuştuğumuz, şimdi işte bu sohbet gibi, bu televizyonda seyrettikleriniz de sohbettir diyorum ben size. Hep onlarla saatlerce beraber oluyorsunuz, oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Ne kadar etkileniyorsunuz. Güldüren bir şeyde gülüyorsunuz, ağlatan bir şeyde ağlıyorsunuz, korkutan bir şey seyrediyorsunuz, korkuyorsunuz. Daha ne etkilenme bundan başka nedir? Ama onları seyrettiklerini sizi Allah yolunda ayağa kaldıracak şeyler. Yok, haşat edecek şeyler, haşat. Ne huzur bırakır, ne namaz isteği bırakır, hiçbir şey bırakmaz adam. Ne zikir isteği bırakır. Biz dizi seyredersin, hiç Allah demek canın istemez bir daha. Ancak onlar gibi şunu kazanayım, şunu edeyim, şunu yiyeyim, şuraya gideyim. Onları öğrenirsin. Ve o sözler, dinlediğiniz sözler, hangi sözler sizi Allah'a bulduruyor? Onu dinleyin. O sözün sahibiyle arkadaşlık edin. Onun için bu meclislerin önemi ve değeri ki bu haftada bir değil, günde kaç saat sırf bununla uğraşmamız lazım. Onun için siz yani artık internetler var, o sitelerde bulun sohbetler. Bu haftada bir sohbet yetmez size. Evet. Buyuruyor ki kötü arkadaş, siz iyilerle arkadaş olmaya düşkün olun. Kötü arkadaş sizi Allah'ın rızasından alıkoyar. Mutlaka sizi Allah'ın gazabına sokar. Ancak ben bu adamla beraber olayım da bunu döndüreyim, namaza başlatayım, içkiyi bıraktırayım diye emri bil maruf niyetiyle arkadaşlık ediyorsanız o zaman hayırdasınız. Hayırdasınız ama siz kendinizi kaptırırsanız ne olacak? Çokları bara gidiyor, şuna gidiyor, kazınıyor, şurada arkadaş. Niye? Onları namaza başlat. Bir de baktın kendi de namazı bıraktı. Çünkü diyor sen manevi yolda cihat ettin mi? Seyri sülük yaptın mı? Nefsini tezkiye ettin mi? Kalbini arındırdın mı? Sen diyor dağlar gibi sağlam durabilecek durumda mısın? Hangi kötü adam yanına gelse ne kötülük konuşursa konuşsun hiç bulaşmayacak, etkilenmeyecek derecede manevi hale sahipsen o zaman kötülerle arkadaş ol emri bil maruf için. Ama sen zaten dağ gibi değilsin. Bir ufak rüzgarda devriliyorsun, yıkılıyorsun. O zaman kötü arkadaşlarla hiç yakın oturma, konuşma. Ama manevi halin tamamlandıysa hangi rüzgar eserse essin seni sallamıyorsa o zaman senin emri bil maruf yapmaya müsaade var ve sevap var diyor. Kendime de size de salihlerle, iyilerle sohbet vasiyet ediyorum, tavsiye ediyorum iyilerin meclisinden devam etmenizi ve kalbinizi muhafaza etmenizi. Kalp üzerine çok durdu son kelimeleri hep kalp. Yani buyuruyor ki kötülerle oturursanız, kötü şeyler seyrederseniz, kötü konuşmalar dinlerseniz bu sizin kalbinize iner. Çünkü kulak, göz biliyorsunuz kanallardır. Kalp havuzdur. Bu kanallar havuza akıyor. Bu kalbi Allah'ın gayrinden arındırmak lazım. Allah'ın evi neresi? Gönül. Dünyada Allah'ın evi. Kabe bile değil. Kabe Allah Teala'nın tecelli ettiği bir yer ama içine girdiği bir yer değil. Allah mekandan münezzeh. Fakat yer gök almaz beni, kalp müminin kalbi alır beni buyuruyor. Çünkü kalbin hacmi, bu gördüğümüz kalpten bahsetmiyoruz. Bu kalbin manevi tarafı, hani o bir anda 40 şey düşünen, bir anda oradan oraya giden bir kalp var ya, o et gitmiyor orada, orada duruyor ama kalp bir anda bütün uzuvlar onun etkisinde, onun hükmü altında. İnne lillahi evaniye, Allah Teala'nın kapları var. Şu dünyada Allah'ımızın kapları var. Kap, yani işte tecellisinin nurunu koyduğu bir yerler var. Allah tecellisinin nurunu koyduğu kaplar nereler? Elâve'l kulûb, kalpler. Rabbim nurunu nereye koyuyormuş? Dostunun, müminin, zikreden kulunun kalbine koyuyormuş. Şimdi diyor, bu kalpler ki Allah'ın nazargahıdır. Devamlı oraya Rabbim bakıyor, tecelli ediyor. Orada ne var ne yok baktığı zaman, sen kötü insanlarla oturursan, kötü insanları dinlersen, etkilensen, kalpte onların etkisini Rabbim görürse, bakar ki seniyken Rabbinden ayıran ne kadar kötülük varsa senin kalbinde duruyor. Sakın diyor Rabbin senin kalbinde ona zıt olan, seni ondan uzak edecek şeyler görmesin diyor. Onun için de ne yap? Nefeslerini muhafaza et. Vakitlerini muhafaza et. Allah Teala'nın razı olmadığı işlerle vakit geçirme. Meşgul olma. Ancak hanımınla, çocuğunla meşru şekilde ilgilenirsin, şakalaşırsın. Allah'ın müsaade ettiği kadar vakit geçirirsin. Bunlar müstesna. Ama fuzuli işler, basit işler, adi işler, haramlar, günahlar, mekruhlar, Allah Teala'nın sevmediği eğlenceler, bunlar kalpte asla yer bulmasın ki Rabbimizin evini bulaştırmayalım. Rabbimizin evini temiz tutalım ki Rabbim nazar ettiği zaman nurun oraya kondursun. Bakarsa ki kalpte ondan gayri her şey var, yar her dem sana nazar eyler, seni gafil görür, güzel eyler. Bakar ki bende değil bu kulum, geçer. Onun için çok saatler kaçırmışızdır. Kim bilir Allah'ımızın ne tecelli saatlerine rastlamışızdır. Kalbimiz Mevla'dan uzak olduğu için o tecelliden mahrum kalmışızdır. Çok çok zayiatımız vardır ömrümüzde bizim. Bari bundan sonra o tecellileri kaçırmayalım inşallah. Kalplerimizi temiz tutalım. Allah Teala hadis-i şerif okuyor. İnnallâh lâ yanzuru ilâ suvarikum ve lâ ilâ a'mâlikum ve lâ yanzuru ilâ kulûbikum. Bakın bu hadis-i şerif 2-3 rivayet farklı okudu bunu başka kitaplardan. Allah Teala sizin görüntülerinize bakmaz. Güzelmiş, çirkinmiş, burnu uzunmuş, kısaymış, boyu uzunmuş, kısaymış, zenciymiş, Türkmüş, Arapmış. Yani şekil itibariyle genetiği, ırkına bakmaz. Yaptığınıza da bakmaz. Yaptığınıza bakmaz derken, tabii içki içiyorum bakmaz manasına değil. Yaptığınız şu, sen efendim namazdasın. Şimdi burada sohbettesin, Mekke'desin, tekkedesin. Yani amelin iyi, bakmaz. İyi amele bakmaz ne demek? O ameli yaparken kalbin ne düşünüyor, niyetin ne, kalbine bakar. Yoksa öbür manada değil, içki içsem bakmaz, benim kalbim temiz, zina etsem de fark etmez. Onu demiyor. Yani ne kadar iyi amel yapsanız da Allah Teala o iyi amelin görüntüsüne göre kabul etmez. Zahirine göre sevap vermez. Neye bakar? Bedenin seccadede, kalbin nerede? Onun için kalpleri temiz tutalım. Kalpleri muhafaza edelim. Yine bir hadis-i şerif Bukhari-i Şerif'ten. İnne fil ela inne fil cesedle mudgaten. İnsan bedeninde bir et parçası var. İza saluhat saluhal cesedü kullu. O düzgün olursa bütün uzuvlar düzgün olur. Ve iza fesedet fesedet cesedü kullu. O bozulunca bütün ceset bozulur. Ela ve'l kalp. O et parçası, yani onun temsil ettiği, yani o et parçası onun yeri tabii. Esas kalp o et parçası değil. Manevi kalp. Kalp bütün bedenin hükümdarıdır. Yani padişahıdır. Nasıl ki Allah Teala alemin melikidir, padişahıdır, onun iradesi olmadan bir şey olmuyor. Bu bedende de hükümdarlığı Rabbim kime vermiş? Kalbe vermiş. Onun için kalp korunursa, neyle korunacak? Kalbin korunması diyor basit şeylerden, haram, mekruh, Allah'ın sevmediği, razı olmadığı düşünceler, istekler, rağbetler, hevesleri kalpten uzak tutmak. Bu da zikirle olur, rabıtayla olur yani. Bunu uzak tutarsan o kalp bütün uzuvları harekete geçirir. Neyle? Gözün Kur'an'a bakmak ister, kulağın vaaz dinlemek ister, elin efendim Evliyaullah elini öpmek ister. Yani bütün uzuvlar iyi şeylere yönelir. Ama kontrolden çıktı mı kalp basit şeyler, haram mı? Şimdi bu kadar film, tiyatro, dizi seyredenin kalbi ne olur? Allah'ın razı olmadığı şeylerle dolar. E bu kalpten etkilenen, bu kalbin yönetimi altında olan elden ayaktan ne hayır gelir? Gözden kulaktan ne hayır gelir? Hepsi kötülük aramaya başlar. Onun için vakitlerimizi muhafaza edelim, nefeslerimizi muhafaza edelim ve Allah dostlarının ilim meclislerinden, zikir meclislerinden ayrılmayalım. Tabii ben yine özet yapmış oluyorum. Şimdi Arapça çok akışlı bir lisandır. Arapçadaki helavet, talavet, tatlılık, güzellik, edebiyat, fesahat, belagat Türkçe ile ifade edilemez. Bakın Hazreti Kur'an'ın meal yazıyoruz. Meali de tefsirli yapıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama o bir satırlık ayette ki tam manayı birkaç sayfa, birkaç cilt yazsak o ifadeleri tam yansıtamıyoruz. Yani Arapçanın. Tabi vahidir, o da ayrı bir şey. Ama tabi üstad mübarek zat Arapça konuşuyor. Tabi çok fasih konuşuyor. İlmi konuşuyor. Türkçe'de yansıması ancak bu kadar oluyor. Ama o kelimelerin tabi Arapça olarak anlıyorum onları ama tam size tercüme ne kadar çevirsek de çeviride mutlaka bir noksanlık ve eksiklik olduğunu itiraf etmek durumundayız. Neden? Lisan buna bir şahit değil. Ancak bu sözleri alıp da tercüme edip dergide yazacak olsak baya bir parantez, şerh, şu bu tek tek mana verirsek 10-15 sayfalık bu konuşmadan izah çıkar. O zaman tam hakkını belki vermiş oluruz böyle kısa bir zamanda. Tercümede mutlaka biz de iktisatlı gitmek durumundayız. Yani dinleyenler hoca efendi bazı kelimeleri tam tercüme etmedi diye Arapça takip edenler olabilir. Ama maksadımız burada dumanın doğru çıkması. Yani manayı size anlaştırmaktır. Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bazı sualler kısa kısa yönelteceğiz. O suallerin cevaplarını siz de duyarsınız inşallah rahman. بعض السؤالات عندنا ظهر بعض الفرق من الكلية الإلهية دكاترة بعضهم يدعون أن شروط الإيمان لأهل الكتاب الإيمان بالله واليوم الآخر وسائر الشروط لا يعتبر فيهم هم يدخلون الجنة بهذا الإيمان بالشرطين يدعون هذا ويحكمون بدخول يهود والنصارى الجنة الآن لأنهم يؤمنون بالشرطين ولا يشترطون الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول الشرط الإيمان له ولكن بمعنى تصديقه يعني يقول هو ليس بكاذب ولكن الاتباع ليس بشرط يعني التبري من اليهودية ليس بشرط بس إذا قال له هو صادق ولكن أنا أبقى على النصرانية يدخل الجنة هكذا يحكمون ويكتبون في المجلات في التلفاز قنوات Eşra'ukum fi hâzâ seyliyem. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Arapça sordum, sonra size soruyla cevabı birden diyeceğim. Fil hakika hâzihi lewseh lewseh akliye ve lewseh yani tuhil bil canibil ekber min جانب النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار Şimdi diyor ki bu ben sordum şu bazı ilahiyatçılar diyorlar ki Yahudi Hristiyanlar için iman şartı ikidir bunları kitaplarında da yazdılar biliyorsunuz Hayrettin Karaman'dan size naklettim kaynaklarını verdim Diyorlar ki iki şarta inanırlarsa cennete girerler. Yahudilikten beri olmaları, uzaklaşmaları lazım değil. Peygamber'e yalancı demeseler yeter. Şeklinde bir görüş var. Tabii o bu zat genel görüşlere cevap veriyor. Şahısları tanımaz. Şimdi mübarek diyor ki bu akıl bulaşıklığıdır. Bu görüşler akıl bulaşıklığıdır, fikir bulaşıklığıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarafını ihmal etmektir. Hakkını ihlal etmektir. Hadis-i şerif okuyor. Sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hangi Yahudi veya Hristiyan beni duyar da bana inanmazsa mutlaka cehennemlik der. Ve Nebi aleyhissalatu vesselam ecma'at ecma'a ehlül millah ala anna şeriatan nebi aleyhissalatu vesselam nesahat işşerai'a kullaha. Ve lidalike yakul fil hadithi sahih الذي خرجه البخاري ومسلم في أعطيت خمسا لم يعطهن وهذا مفهوم عدد ولا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم كثير ولكن من مورد في ليس على مورد الحصر وإنما للبيان نعم فيقول وبعثت وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ويقول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب من هو المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. Evet, şimdi çok tabii kısa ve müfit deliller. Çok alimdir bu zat. Allame bir zattır yani. Onun için bak ne kadar hiç biz konuşmadık önce bu meseleleri ama hemen aynı damardan giriyor. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymanın şart olduğunu beyan ediyor. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allah Teala bana 5 haslet verdi. Birinde 6 haslet. Buyuruyor yani çok haslet var sayısız da burada sadece 5 haslet var demek değildir. Bunu da yanlış anlamayın diyor. O hadiste 5'ini anlatıyor diyor. Bunlardan bir tanesi nedir? Evvelce peygamberler kendi kavimlerine özel gönderilirlerdi. Ben bütün insanlara umumi olarak gönderildim. Bütün insanlara gönderildim. Yani bütün insanların peygamberiyim demektir. Bütün insanlar bana ittiba etmek ve bana uymak zorundadır. Yani peygamber niye gelir? Sadece yalancı değil demek için olur mu? Ona uyulması için gelir. Hum yani atahum lawsa min mefhumun khati. İnnellezine amenu minellezine hadu ve sâbi'ine ve nasara men amene minhum billahi vel yevmil ahir hâzâ qabla buluğhi da'vetin nebi aleyhissalatu vesselam ve emme ba'da da'vetin nebi aleyhissalatu vesselam felâ yuqbelu illa şeriatun nebi aleyhissalatu vesselam ve lidhalike yekul sallallahu aleyhi ve sellem لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي إلا اتباعي نعم نعم yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı önceki bütün şeriatların hükmünü kaldırmıştır. Buna bütün Müslüman alimleri, bütün mezhepler ittifak etmiştir. Kaldırdığına göre o Tevrat şeriatı, İncil şeriatı şu anda nedir? Geçersizdir, kaldırılmış. Yine bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Musa aleyhisselam benim zamanımda sağ olsaydı, Musa bile diyor kendi şeriatını bırakıp bana uymak zorundaydı. Yani Musa aleyhisselam sağ olsa Efendimiz'e ümmet olmak zorunda ve Efendimiz'in şeriatıyla amel etmek zorunda. Şimdi bir normal Yahudi Hristiyan nasıl kalkıp da ben Yahudilikte kalırım yine de cennete girerim diyecek. Zaten böyle diyen Yahudi yok da ilahiyatçılar var, profesörler var. Yani Yahudi bile diyemiyor bunu ama bizimkiler diyorlar ki ittiba şart değil. Ya nasıl ittiba şart değil? Ayetler okuyor. Bunlar diyor akılları karışmış bu doçent profesör takımını. Nereden karışmış? Bakara suresinin 62. ayetini okudu. 62. ayetten nereden karışmış? Yahudi, Hristiyan, yıldıza tapan hepsi Allah'a ahirete inanan cennete girecek ayet. Bu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı gelmeden önceki Yahudi ve Hristiyanlardan kendi dinlerini yaşayanlar hakkındaydı. Bu ayet Efendimiz geldikten sonra şu andaki Yahudi olarak kalırsa cennete girer demiyor ki. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce İslam gelmedi, İslam şeriatı gelmeden kendi makbul şeriatıyla amel eden ümmetler vardı. Musa aleyhisselamın ümmetinden, İsa aleyhisselamın ümmetinden. Onları anlatıyor bu ayet. Yoksa Efendimiz geldiği halde Müslüman olmayanlar hakkında değil bu ayet-i kerime. Onlar mutlaka cehenneme girecek diyor. Ve zaniyen ennebi aleyhissalatu vesselam النبي عليه الصلاة ينبغي علينا أن نفهم وأن نعرف وأن نعرف وأن ندرك أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل اليهود وقاتل النصارى فلو كان أنهم على حق وأقرهم على حق لما قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولما دخل ديارهم وأرسل إلى إلى عظمائهم وملوكهم أسلم تسلم يعطيك الله أجرك مرتين أيوة. Güzel anlayalım diyor. Bizim aklımız diyor, iyi düşünelim, kafamızı çalıştıralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle Hristiyanlarla harp yaptı diyor, savaştı diyor, yurtlarına girdi, kalelerini aldı, o ganimet aldı onlardan. Biliyorsun Kureyzalı'nın Hazır oğulları, Hayber, hep Yahudi. Peki onlar hak üzere olsaydı yani savaşır mıydı onlarla? Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların ileri gelen krallarına mektup yazdı. Hirakl Rum kralına mı yazdı? Niye mektup yazdı Buhari'de? Müslüman ol, kurtulasın, Allah sana iki kat mükafat verecek diye. O zaman İslam'a niye davet etti? Bunu anlamak lazım diyor. Ve haulayı beddelu ve gayyaru. الآن هم يفتون لهؤلاء الحاضرين لهؤلاء المسيحيين واليهود الموجودين نعم هؤلاء غيروا وبدلوا وعقائدهم عقائد الشرك الأب والابن وروح القدس ولذلك يقول في مسألة نكاح الكتابية قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لا أجيزه كيف أجيزه وهو يشرك بالله تعالى ويقول وهو الأب والابن وروح القدس يعني ولكن في الفتوى يجوز الكتابيات إذا عندنا الكتابيات الذين كانوا من أهل الكتاب أصلا لكن الذين لا يعرفوا أنهم من أهل الكتاب ولا يعرف يعني مثلا أما الذين كانوا على وقت النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الكتابيات التي وأما الكتاب مثلا لو كان كتابيات متأخرات مثلا أو دخلوا من الشرك من الكفر نعم لا يسر الحكم عليهم نعم يعني diyor bunlar babadan bahsediyorlar, oğuldan bahsediyorlar, kutsal ruh şirk içerisindeler, dinlerini değiştirmişler, tarif etmişler, Allah Teala'ya şirk koşuyorlar, ortak koşuyorlar. Hatta Abdullah bin Abbas'ın bir sözünü naklediyor. Yani bir ehli kitaptan bir kız alınır, fetvası var. Kız alınır ama eğer diyor bu Allah'a şirk koşmuyorsa, yani Allah'ın bir olduğuna inanıyorsa Tevrat'a, İncil'e, ama kendi dininde kalmış diyelim. Tamam, cehenneme girer, cennete gitmez ama onun nikahına cevaz var. Yoksa diyor şimdiki bu zamanda ehli kitap, Yahudi, Hristiyan milleti tamamen şirke düşmüşler. Yani Allah diye bir şey bilmiyorlar. İsa'ya Allah diyorlar aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla bunlar şirk içindedir. Bu şirk içindeyken nasıl iflah olacaklar, nasıl kurtulacaklar diyor. Fi sual ahar fi eyza firak indena zaharu yunkirune tevessül ve teberruk ve yukattuune sahabe radıyallahu anhum حتى في البخاري كادوا يقتتلون على وضوئه يذكر هذه الرواية الرجل في رجل اسمه مصطفى إسلام أوغلو عندنا يذكر بعد هذه الرواية مثلا يقول كان هذه الصحابة بدويين لا يعرفون الشيء الرسول متضجر منهم كان ما يصوبهم ولكن كانوا يعني يزعجونه ويفعلون هذه الفعل هكذا يذكر هذا الرجل وهذا يدعي مذهب أهل البيت مثلا يقول أهل البيت يجوزون المسح على رجل يعني بدون الخف أهل البيت مثلا يجوزون الجماع من الدبر يفترع عليه ولكن يقول هذه جمهور أهل البيت على هذا الرأي يقول جمهور على أهل البيت ويعني هل في المذاهب الأربعة يعني في المذاهب المعتبرة في الفقه مذهب أهل البيت أم أهل البيت مذهبهم مندرج في المذاهب الأربعة نعم سيدي نعم نعم. في الحقيقة نأتي على المسألة الأولى وهي مسألة الأولى ما هي؟ مسألة الأولى مسألة التبسل ينكر التبسل يعني الصحابة يخطئ الصحابة قبلها مسألة تخطئة الصحابة الآن نريد أن نعرف ما هو كان حال الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم Şimdi biz Türkçe şunu diyelim, yani sorduğumuz soru şu: Mustafa İslamoğlu 3 Muhammed kitabında açıkça diyor ki sahabe bedevi kültüründe idiler ve Hudeybiye'de abdest suyunu üzerlerine alıyorlardı, sürüyorlardı. Fakat Bunu yaparken peygamber onlardan rahatsız oluyordu, razı olmuyordu. Çünkü onlar onu sıkıyorlardı, rahatsız ediyorlardı, anlayışsızlardı diyor. Bu Efendimizin eserlerinden bereketlenme konusunun cevazına dair onu sorduk. Evet, Naim Seydi. Ennebi aleyhissalatu vesselam, yani lev nazarna ila ashabin nebi aleyhissalatu vesselam ve edebahum ma'an nebi aleyhissalatu vesselam la ahrajna medrese minel adab vel ahlak مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يشخصون النظر في وجه رسول الله هيبة منه عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما وصفه إلا صغار الصحابة، ما وصفه كبار الصحابة. ولذلك في حديث ذو اليدين في باب السهو، في سجود باب سجود السهو، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، فهابا الله الله أبو بكر وعمر هابا أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فقام رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. نعم. فقال بل وكان في القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، فقال أو كما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام وصلى ركعتين وسجد عليه الصلاة والسلام، فهابا أن يكلمه. وكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول للذين يدقون بالمسامير، نعم، لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بعد وفاته، أي بعد وفاته، بعد وفاته، نعم. وهكذا. ولذلك الله سبحانه، هذا الرجل جاهل، هذا الذي يتكلم بهذا الكلام. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، نعم، من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام يصفر سيدنا. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جلسوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يتجرأ هذا الجاهل ويقول أن أصحاب النبي كانوا، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر أن يفرق فضلة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا بلال أن يفرق شعره صلوات الله وسلامه عليه. وانظروا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه زار جابر بن عبد الله الأنصاري ثم توضأ له صلى الله عليه وسلم فصب عليه فكأنما نشط من عقال. الله الله، صب الوضوء عليه. وزار النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة كذلك سيدنا جابر، فزاره كما ذكره في الشمائل أن النبي عليه الصلاة والسلام زاره ثم بعد ذلك أمر بوضوء فتوضأ له النبي عليه الصلاة والسلام فصب عليه فكأنما نشط من عقال وعوفي. نعم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أن نقول أن أصحاب النبي لا يتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم رضي الله تعالى عنهم سيدنا، كما يقول أن سيدنا أبو بكر وعمر كانوا إذا أرادوا أن يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبونه كأخي السرار بالهمس، يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام من باب الأدب والتعظيم والاحترام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة إذا رأوا من يخل الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل ذو الخويصرة، نعم نعم، لما قال اعدل قال ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرني يا رسول الله فأضرب عنق هذا المنافق. نعم. أيوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أيجرؤ الإنسان أن يقول أن الصحابة لا يتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا أعوذ بالله، إما هذا مجنون، هذا في عقله جنون، أو أنه يعني متحامل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في مسألة أهل البيت، من هم أهل البيت؟ أهل البيت هم أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان سيدنا الحسين وسيدنا الحسن وسيدنا علي وأخذوا العلم عنهم وكتب سيدي يمكن أترجم هذا أهل البيت. شمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنسى، رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابenin davranışlarını beyan etti. Yani Resul, sahabeden peygamberimiz rahatsızdı. Bu söz kitabında var. Ve sahabe ona karşı işte onu sıkıntıya sokan işler yapıyorlardı. Neyle? Abdest suyunu üzerlerine döküyorlardı, bir şeyler ediyorlardı gibi. Hudeybiye'de bulunan 1500 sahabe hakkında bunu söylüyor. Halbuki onlar cennetle müjdelenmiş. Ona da başka bir bedevinin yaptığı işi misal verip hepsine teşmil ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı sahabenin tazim ve hürmetleri diyor. Eğer sahabenin Resulullah'a karşı edebine bakacak olursak, rivayetleri inceleyecek olursak bir medrese çıkarırız. Yani bu işten bir ilim dalı çıkar. Edep ilmi çıkar. Sahabe nasıl tazim ediyorlar, nasıl hürmet ediyorlar? Mesela hiçbiri diyor gözünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne baktırmıyor. Edebinden. Sahabeden hiçbir bir kere yüzüne dolu dolu bakmadık diyor. Bakamadık diyor. Mesela hilye tarif edenler, hilye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek kaşını gözünü tarif edenler hepsi küçükler. Yaşı küçükken görenler. Hazreti Ali Efendimiz gibi. Yaşı küçük olarak görenler tarif edebilmişler. Büyüklerin hiçbiri mübarek yüzünü kaşını tarif edemiyor. Çünkü bakamıyor. Edebinden yüzüne dolu dolu bakamıyor. Ondan sonra soru sormakta. Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma konuşurlarken fısıltıyla konuşurlardı. Ancak Efendimiz aleyhisselam biraz daha sesinizi yükseltin diyene kadar yükseltmezlerdi. Hatta yine duymazsa biraz yüksel derdi. Mümkün değil. Sesli bir kere konuşmadılar. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma. Ondan sonra bir soru sorulacak. Namazda bir şey arız oldu, rekat meselesi. İşte namaz mı kısaldı, siz mi unuttunuz? Sorudaki de edebe bak. Yani belki de namaz kısaldı çünkü vahiy size geliyor, biz ne bilelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o zaman ben unuttum, işte hani bir rekat tamamladı. Sehvi secde meselesi öğretilsin diye o hadise oldu. Orada Ebu Bekir Sıddık orada. Hazreti Ömer Efendimiz orada. Soramıyorlar. Ya mesela öğlen namaz diyelim iki rekatta selam ver. Şimdi namaz dört. İki kılındı, ne oldu, nasıl oldu? Soramıyor. Heybetinden soramıyor. Zülyeden Hazretleri sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ha öyle mi diye tamamladı ve sehvi secde yap. Mesela Ayşe annemizin o kadar tazimde birisi çivi çaksa Ravza'ya, Efendimiz vefat ettikten sonra çivi sesiyle Resulullah'a eziyet etmeyin derdi. Çünkü Efendimiz hayatta olduğu için kabrinde. Osmanlılar onun için ne yaparlardı? Çivilerin üzerine lastik bağlarlardı ki cami-i şerifi yaparken Osmanlı'nın o binaları hiç Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çivi sesi bile ulaşmasın diye. İbni Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer'in oğlu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adı anıldığı zaman o anda yüzü sararırdı. Bir kere böyle normal vaziyette adını duymuş değil. Duyduğu anda yüzü sararırdı. O kadar tazim ve heybet ederler. Gelelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest suyuyla bereketlenmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest suyunun dağıtılmasını kendisi emretti. Hazreti Bilal'e, Ebu Talha'ya da var Sahih-i Müslim'de, mübarek başını tıraş etti ihramdan çıkarken, bu saçları sahabeye taksim et diye kendisi emretti. Yani sahabe bunu caiz olmayan bir iş yapmadılar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi emrediyordu. Bu abdest suyumu insanlara dağıt. Mesela bunu ben yeni duydum. Çok acayip. Hazreti Cabir hasta oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi onu ziyarete. Ona şifa için iyilik yapacak. Ne yaptı? Dedi ki bana su getirin. Getirdi, abdest aldı. Dedi ki abdest suyumu dökün. Abdest suyunu Hazreti Cabir'e döktüler, sapasağlam kalktı. Kendi hangi sahabe hasta olsa gidiyordu, abdest alıyordu, suyun üzerine döktürüyordu. Şimdi bu sahih hadislerde var. Bu insanın diyor deli olması lazım. Sahabe kafasından iş yapıyor, peygamberi üzüyor, rahatsız ediyor. Haşa ve kella. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek tabi Abdullah bin Zübeyir kanını içti. Ümmü Eymen annemiz idrarını içti. Bütün onlara hadis-i şerifler, sen cehennemden korundun, sana bir daha hastalık vurmayacak, Allah sana çok kuvvet verecek. Bu kadar hadis-i şerif var. Kitaplar dolu, bu usta bir cilt kitap yazılır yani. Koca cilt kitap yazılır. Bu kadar rivayet varken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte sakallı ziyaret edilmez, yok hırkası ziyaret edilmez, yok efendim ashabe saçlarını mübarek suya koyup içiyorlardı. Ümmü Seleme annemiz dağıtıyordu. Buhari'de var. Böyle oldu. İşte sahabe bilgisizdi, akılsızdı. Haşa. Bedevi kültürüydü falan. Haşa. Bunlar çok büyük hata ve yanlış görüşlerdir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün eserlerini ziyaret ediyoruz. Bereketleniyoruz ve böyle de itikad ediyoruz. Aksi muhalif görüşlere itibar etmiyoruz. Ne hamseydi? Meselet ehlil beyt. عروة بن مسعود لما أتى من في صلح الحديبية ورجع إلى قريش قال لقد رأيت الملوك وجالست الملوك فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. Urve İbni Mes'ud, bu hada fil Bukhari. Naam. Bukhari'de geçiyor bu. Urve İbni Mes'ud Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Hudeybiye musalahası yazışmaya geldi. Müşriklerin heyeti tarafından. Ve yazışma yapıldı, geri döndü. Gittiğinde Mekke'de ne dedi? Sonradan tabii bunu orada sahabenin tespitiyle Bukhari'ye geçmiş. Dedi ki ben bu kadar krallarla oturdum. Yani o zaman dünyanın krallarına elçi gitmiş. Kureyş tarafından veya neyse. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem adamları ona ne kadar hürmet ediyor, tazım ediyor, tükürüğünü yere düşürmüyorlar. Burnundan bir şey çıksa yere düşürmüyorlar. Yutuyorlar, üzerlerine sürüyorlar. Abdest suyun üzerlerine sürüyorlar. Ben dünyanın hiçbir kralına böyle hürmet edildiğini, sahabenin yaptığı gibi kimseye hürmet edildiğini görmedim diyor. Bu Buhari'de geçiyor. Yani sahabenin bu tazimi Resulullah Efendimiz'in izniyle ve rızasıyla nasıl şirk olacak? Günah olacak bir şeye Resulullah razı olur veya emri bil maruf yapmaz veya yapmayın böyle demez. Mesela secde izni istediler. Secdeye izin verdi mi? Vermedi. Dedi ki secdeye izin yok. Ama abdest suyunu alıp üzerine sürüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülüyordu. Seviniyordu. Dolayısıyla bunlar Efendimizin müsaadesiyle olan şeylerdir. Sahabenin burada bir yanlışı yok haşa. Ne yapayım şeydi? فهو سيدنا فهو عروة بن مسعود يروي لنا حكم وهو أن هذا الفعل الذي اقتتلوا على نخامته صلى الله عليه وسلم على وضوئه أن تعجب هذا تعظيم تعظيم نعم أيوة ما قال إهانة وهذا نعم وهذا عقل العرب وهذا فهم العرب نعم وإدراك العرب نعم, نعم أن هذا يعتبر تعظيم تعظيم ما لو كان إهانة لقال إهانة نعم ولكنه قال ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما نعم يعظم أصحاب محمد محمدا çok güzel bir tabii delil çıkarttı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani diyor ki Urve bin Mesud Kureyş'in elçisi. Arap örfünü, adetini en iyi bilen insanlardan biri. Şimdi onun diyor tabirinden bir hüküm çıkıyor. O diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tükürüğünü mübarek efendim burnundan çıkan mübarek efendim parçaları veyahut abdest sularına böyle kapışıyorlar, üşüşüyorlar, savaşacaklar bir almak için. Bu durumu gördüğünde o ne diye anlattı? Ne kadar hürmet ve tazim ediyorlar. Yani o yapılan işin hürmet ve tazim olduğunu gösteriyor. Eğer burada yanlış bir şey olsaydı veyahut da örfe adete muhalifçi bu, bunu tazim saymazdı. Demek ki bu hürmet olarak algılanıyor o günkü kültürde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu hürmet olarak kendisine kabul ediyor ki sessiz duruyor. Burada yanlış bir şey veya saygısızlık içeren bir durum olsa zaten onu ikaz eder. Urve bin Mesud da bunu tazim olarak zikretmezdi. Yani bunu akıl böyle anlıyor. O zamanki örf böyle anlamış, kabul etmiş. Sen şimdi kalkıp diyorsun ki bu yanlış iş yaptılar peygambere haşa. Sen bunu neye göre anlıyorsun? Orada görenler bunu hürmet kabul ediyordu. Naam şeyhi. Ve emma yani bazı mu'terizin fi mes'alet yani mezheb ehlil beyt. Mezheb ehlil beyt lem yudawwan lehum mezheb ma'ruf. Evet. Naam. Lem yudawwan lehum mezheb ma'ruf. Yani Ehl-i Beyt imamları, işte 12 imam, bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları, bunların fıkıhta bir mezhebi, mezhep kitap olarak, bunların fıkıhta bir mezhebi yoktur diyor. Bakın kendisi Ehl-i Beyt'ten. Anlatıyor, anladınız mı? Mesela Cafer-i Sadık Hazretleri olsun, diğer imamlar, Zeynel Abidin, bunların helal haram veya fıkıh meselelerinde bunlara ait özel bir mezhep var mı? Yok. Ve bunların mezhebi diye bir yazı, kayıt hiç kimseye ulaşmamış. Tarihte yok böyle bir mezhep. Naam şey. Velidalik yani huna kathir min el mezahib endereset mesel mezheb el Avza'i, mezheb bin Ebi Leyla, mezheb el Thawri, mezheb Süfyan bin Uyeyne, kathir min el mezahib, mezheb Ebi Thawr ve kane yetabbed İmam el Cüneyd kane ala mezheb Ebi Thawr. Naam. Eyva. Velidalik yani kul hazihi lem tudawwan. فلما انها لم يعني ما دونت ولا حفظت ولا yani onlar, ولا قعدت لها قواعد نعم ف yani diyor ki onların mezhep sahibi olacak müçtehit değildiler demek istemiyor, dikkat edin. Cafer-i Sadık İmam-ı Azam'ın hocası nasıl müçtehit olmayacak? Yani onlar da müçtehitti fakat müçtehitten mezhebin gelmesi için kaideleri tesis edilip bize kadar ulaşması lazım. Mesela İmam Evza'i de müçtehit. Leys bin Sa'd müçtehit, işte Ebu Leyla müçtehit sayıyor, dolu isim saydı. Bunların da mezhebi vardı. Mezhebi var olmak başka, mezhebin bize kadar intikal etmesi, kitaba geçmesi başka. Şimdi diyordum size, yüzlerce müçtehit vardı o dönemde. Fakat bu müçtehitlerin mezhepleri bize kadar intikal etmedi. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'in imamları da müçtehit. Fakat o müçtehitlerin yazılan, çizilen, kaideleri tesis edilen, bize kadar bütün fıkhi meselelerde hüküm beyan eden bir mezhebi ne yapmadı? Gelmedi. O mezhepler o dönemde hepsi kayboldu. Burayı iyi anlayalım şimdi. Ne yapayım? Ve yani rivayet Ehl-i Beyt عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت في الصحاح وفي السنن وفي المسانيد وفي المستدركات ذكروا كثيرا من روايات أهل البيت وحفظوا عن أهل البيت روايات كثيرة نعم وفي البخاري تجد مثلا ما يرويه بل جعله من أصح الأسانيد ما يرويه ما يرويه عن محمد الباقر عن علي زين العابدين عن جابر بن عبد الله الأنصاري نعم أيوة فهذا جعل من أصح الأسانيد نعم ولذلك الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كم في مسنده من روايات لأهل البيت حتى أنه لما سمع إسنادا ما يرويه علي بن موسى الرضا عن موسى الكاظم عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي زين العابدين عن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي قال والله هذا الإسناد لو ألقي على مجنون لأفاق يعني أقرأ عليه أيوة الإسناد هذا نعم يعني هذا أن أن أن أحمد بن حنبل يقول أيوة نعم شيء نعم ذكره أحمد بن حنبل يعني diyor Ehl-i Beyt imamlarının rivayetleri Ehl-i Sünnet kaynaklarında geçiyor. Mesela Bukhari Müslim'de olsun, diğer Kütüb-i Sitte 6 kaynak, Kütüb-i Tis'at 9 kaynak, Mesanit dediği müsnetler var. Mesela Ahmed bin Hanbel'in müsnedi gibi, Ebu Yala müsnedi gibi, Müstedrekat diyor. Müstedrekat diyor, Hakim'in müstedreki gibi. Birçok bunlar ilmi tabirler. Bu hadis kaynaklarının hepsinde diyor Ehl-i Beyt imamlarının isimleri, rivayetleri var. Mesela Bukhari'de İmam Muhammed el-Bakır'ın İmam Zeynel Abidin'den, o da Hazreti Cabir'den, sahabeden bir rivayet geliyor. İşte bunu en sağlam isnat sayar İmam Bukhari. Diğer birçok rivayetlerini görürsünüz. Yani Ehl-i Sünnet'in kitapları Ehl-i Beyt'in isnatlarıyla doludur. Ben size burada da demiştim, Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor diyor. Bir isnat var. Yani İmam Ali Rıza Hazretleri'nin babası Musa Kazım'dan, Musa Kazım babası Cafer Sadık'tan, o babası Muhammed el-Bakır'dan, o İmam Zeynel Abidin'den, o Hazreti Hüseyin'den, o Hazreti Ali Efendimiz'den, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, o Mevla'dan. Hani la ilahe illallah benim kalemdir, kaleme giren azabından kurtulur. Bu diyor isnattaki sırf isimleri bile delinin üzerine okusan deli akıllanır diyor. Yani bu kadar isnatlara Ehl-i Sünnet önem vermiş ve Ehl-i Beyt imamlarından gelen bu isnatların ne kadar hem maddi manevi şifa olduğuna özellikle temas etmişler. Bunları kaybetmemişler, zayi etmemişler. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'in kaynaklarında zaten Ehl-i Beyt'in bütün görüşleri dört mezhebin içinde yerini bulmuştur. Onlardan delil alınmıştır, kaynak alınmıştır. Diğer sahabeden de kaynak alındığı gibi, rivayet alındığı gibi. Ve amma مسألة المسح على الرجلين في الوضوء فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من ثلاثة طرق طريق عن سيدنا عبد الله بن عمر وطريق عن أبي هريرة وطريق عن السيدة عائشة وكلهم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا الصحابة رضي الله تعالى يستعجلون في الوضوء فنادى عليه فأمر المنادي أن ينادي ويل للعقاب من النار, ويل للعقاب من النار وسيدنا أبو هريرة كان يقول أسبغ الوضوء فإني سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار, عبد الله بن عمر أبو هريرة وعائشة عبد الله بن عمر وأبو هريرة والسيدة عائشة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث أمتي يوم القيامة غرا محجلين غرا محجلين فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذا مدرج من كلام أبو هريرة، فمن استطاع منكم أيوه مدرج من كلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني هو قال عليه الصلاة والسلام يبعث أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فيقول سيدنا أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والغرة تكون في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. فقد كانوا الصحابة رضي الله تعالى ينوون عن النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه عليه الصلاة والسلام، وكان وضوءه الإسباق عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. ويقول لمن، ولذلك لما رأى في رجل أحد الناس في رجله قد لمعة قدر الدرهم لم يأتها الماء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فاغسلها. Şimdi hani çıplak ayağı meshetmek, Mustafa İslamoğlu tefsirinde yazmış gerekçeli mahalde. Ne yazmış? Ehli beyte göre çıplak ayağı meshedilir. Gidin kitapta bakın. Ehli beyte göre diyor, hiçbir mezhepte yoktur. Ehli beytin böyle bir görüşü yoktur. Abdullah İbni Ömer, Ebu Hureyre ve Ayşe annemiz üçü de rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı baktı ki topuklarını yıkamamış, topukları kuru kalmış. Ateş değecek, cehennemde yanacak bu ökçelere yazıklar olsun. Üç kere buyurdu. Birinde bir ufacık bir kuru kaldığını topukta görünce git çabuk yıka buyurmuş. Ve yine hadis-i şerifinde kıyamet günü benim ümmetim abdest eserlerinden alınları parlak, bütün abdest suyunun değdiği her yerleri parıl parıl parlayarak gelecekler. Bütün ümmetler arasında benim ümmetim öyle tanınacaklar. Yani herkesin atı olsa da bir adamın atının alnında, ayağında beyazlık olsa, o nasıl bu binlerce milyonlarca atın içinde o atı kendi atını tanır? Anlı ve ayağı beyaz olduğu için. Ben de ümmetimi diyor o kadar kalabalıkta öyle tanıyacağım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdesti çok mükemmel alırdı ve emrederdi. Hiçbir zerre kadar kuru yer bıraktırmazdı. Ama mesk yersen o sünnette var, o zaman üstüne mesk ederdi. Ama çıplak ayağı mesk ettiğin zaman ne olur? Topuklar kuru kalır, altı kuru kalır, sağı solu kuru kalır. Bu büyük azaba müstahak olur. Ehl-i Beyt'in böyle bir görüşü asla yoktur diyor. وأما نسأل الله العافية من هذه الأخلاق السافلة الساقطة مسألة إتيان النساء في أدبارهن، فإنه من موجبات طلب المرأة الطلاق من زوجها لو ادعت عليه أنه يأتيها في دبرها، لكان من الأشياء التي توجب عليه أن يطلقها. نعم. ولذلك إجماعا وخارق الإجماع نسأل الله العافية، ولذلك إجماعا أن الإتيان في أدبار النساء حرام، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه في الحديث الصحيح الذي يرويه الدارمي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أتى عرافا فصدقه بما يقول، ومن أتى النساء في ومن أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله تعالى وسلم. من أتى امرأة في دبورها نعم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، قول صريح وقول نعم. يعني الكفر إذا استحله يكفر عندنا إذا استحله. لا هو يعني هذا من باب التغليظ. تغليظ نعم. أيوة سيدي. نعم سيدي. يعني ters ilişki meselesinde açıkça diyor ki biz, bir de diyorlar ki de cübbeli bana iftira atıyor neymiş, ben öyle bir fetva vermiyorum. Ya ben sen fetva veriyorsun demiyorum ki, sen diyorsun ki ehli beytin cumhuruna göre caiz diyorsun. Yani sen kendin fetva versen daha hafif olur, ehli beytin cumhuru caiz diyor diyorsun. Biz de bak ehli beyt imamlarından bu zat ve buyuruyor ki ters ilişki yani kadınlarla makattan temas icma ümmet, bütün ümmetin alimlerinin görüşü ve ittifakıyla haramdır. İcmadan zerre kadar ayrılan ehli sünnetten mezhepten çıkar. Ondan sonra hadis-i şerif rivayet ediyor. Kim kayıplardan haber veren falcılara gider dediğini tasdik ederse veya bu hadis darimidir. Darimi 9 kitap kaynak, Kütüb-i Tis'a'dandır, çok sayıdır. Diğer kaynaklarda da var. Veya her kim bir kadınla ters ilişkiye girerse, yani hanımıyla demek istiyor zaten, başkasıyla zaten zinadır, hanımıyla ters ilişkiye girerse, hani biz derdik hadiste melundur, lanetlenmiş, ama okuduğu hadislerde diyor ki Allah'ın peygambere indirdiği dine küfretmiş olur. Yani o kadar tehdit var ki Tabi yaptığı işi haram bilirse kafir olmaz ama büyük günah. Ama tehdit için, hani namazı terk eden kafir olmuştur hadisi gibi. Bunlar ehli sünnete göre tahliz ve tehdittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama ifade bu yani, dikkatinizi çekeriz diyor. İfadenin zahiri bu. Kur'an'a küfretmiş olur diyor. Bu kadar hadisler varken, ümmetin icma varken, ehli beyt haşa kıymetli sahalarını tenzih ederiz. Nasıl ehli beyte bu iftira atılabilir? Asla ehli beytin görüşü bu değildir ve bu fiil kötü fiil, Allah cümlemizi muhafaza etsin diyor. Bunlar asla caiz değildir. Onun için lazım tehzir min ulema-i su seydi. Min ulema-i su min fetvahum. Ve lidalek yani yenbeği aleyna أن لا نأخذ من كل ناعق ولا نأخذ من كل من يدعي العلم ومن يتطفل على مجالس العلم بل نحرص على الأخذ عن العلماء العارفون من نأخذ من العلماء العارفين العلماء المخلصين العلماء الذين يصحب أقوالهم الورع ويصحب أقوالهم يعني الدقة في المسألة. نعم وينبغي علينا الأمر الأعظم من هذا كله نعم نبحث عن من يبين لنا في المسألة بيانا دقيقا حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور. نعم يعني diyor her bağıranı dinlememek lazım, her hocayım diyeni dinlememek lazım, ilim iddia edenlerin peşine gitmemek lazım, ehli sünnet alimlerini bulmak, araştırmak lazım, salihlerin fetvalarını, ilimlerini almak lazım ki ilim, ilmi meselelerde ehli sünnette titiz olan, dikkatli hareket eden, yazan, konuşan insanların peşine gitmek lazım, bizi karanlıklardan nura çıkarsınlar, yoksa helak oluruz. Vahid yakul şey yani Ömer leyse bi hucce fiddin li seyyidina Ömer yani yunkiru teravih ve yakul mesela Ömer kennehu hucce fiddin. Teravih fealeha nebi aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Teravihi Resulullah kıldı diyor. Yani mesela işte isim veriyorum sonra itiraz Halil Rıza Demircan'ın lafı. Ve seyyidina Umar ve innema ennebi huve fealeha aleyhi sallatu vesselam. Ve lakin ennebi aleyhi sallam min babir rahmeni l-umma قال خشيت أن تفرض عليكم فلما زال هذا الأمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى الرفيق الأعلى زال هذا الخطر وهذا النعم. فلذلك يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم لما رأى أن الصحابة أوزاعا متفرقين هذا يصلي بالنفر والنفرين نعم جمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه على 20 ركعة صلى التراويح بالجماعة. نعم صلى بهم جمع أول ليلة وثاني ليلة نعم وفي لا في ثالث ليلة تأخر عنه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر حجة في الدين لا شك ولا ريب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح عليكم اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر. يا bakın ne hadis-i şerif var. Biz de biliyoruz ama yerine göre kullanmak meselesi var. Yani teravih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kıldı diyor. Üç gece de cemaatle kıldırdı. İşte farz olma endişesiyle bir daha geceler çıkmadı. Hazreti Ömer Efendimiz nasıl o vahiy kesildi, bu tehlike kalktı. Baktı ki bir kişi iki kişiye imam olmuş. Camide herkes tek tek kılıyor. Bunu birleştirmek için teravihi camide cemaatle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıldırdığı şekilde tayin etti. Dolayısıyla Resulullah Hazreti Ömer Efendimiz dinde hüccettir. Zaten dört halifenin sünnetine sarılın hadisini ben bu hususta söylüyordum ama ona da ihtilafı açtılar. Şimdi Hazreti Ömer dinde hüccetmiş gibi diyor Ali Rıza Demircan. Sanki Hazreti Ömer dinde delilmiş gibi. Ya nasıl dersin? Hazreti Ömer dinde delildir ve hüccettir. Dört halife de öyledir mesela. O bir Nur Doğan var bir şeyler. Hepsi böyle konuşuyorlar. Bu şu hadis-i şerifi okudu. Bu da güzel. Tirmizi'de var. Benden sonraki iki kişiye uyun. İktedû. Ey ümmetim tabi olun billezeyni min bari benden sonraki iki kişiye. Öbür hadiste Hulefai Raşidin dördünü söylüyor. Bu hadiste özellikle Ebu Bekir ve Ömer, Ebu Bekir ile Ömer'e uyun diyor. Bu kadar açık sahih hadisler emir varken bu ilahiyatçılar nasıl kalkıyor? Ömer sanki dinde bir hüccetmiş gibi falan. Ne kadar dilleri uzun, ne kadar edepler riayetsizlik. Bu sahabeye karşı, dört halifeye karşı maalesef ne çanaklar kırdılar, ne sütler döktüler. İşte bu zatlar Suudi Arabistan Ahsa Üniversitesi'nde müderris, yani ilmi seviyeleri en yüksek, senelerdir ders okutuyorlar ve deminden beri okuduğu o rivayetlerde, hadislerde hepsinin kaynağını söylüyor. Bir de mesela demin bir rivayet vardı, kim beyazlığını uzatmak istiyorsa onu yapsın. O mesela hadis-i şerif olarak orada görünüyor bazı kitaplarda. Orada hemen dedi ki bu Ebu Hureyre'nin sözüne, Ebu Hureyre'nin hadise ilavesidir dedi. Yani raviler karıştırmış olabilir ama Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem, abdest izlerinizden sizi tanıyacağım. Ümmetim abdest izleri parlak gelecek. Ondan sonra Ebu Hureyre de ilaveten buyurmuş ki beyazlığını artırmak isteyen abdestini güzel alsın, biraz daha ileri doğru yıkasın. Yani onu mesela diyor ki Ebu Hureyre'den müdreçtir diyor. Yani Ebu Hureyre'nin sözüdür hadise. O yani hadis diye değil. Ebu Hureyre hadisi bitirmiş. Bu sözü de kendi söylemiş. Fakat raviler ne yapmış onu? Bazıları hadisten zannetmiş. Bazı kitapta hadis diye geçiyor. Onu bile ayırıyor. Bak dikkat edin. Yani demek istiyorum ki öyle benim gibi öyle hepsini bir arada karıştıranlardan değil. Nasıl bir alim olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Onu söylüyor. Arada diyor ki bu söz Ebu Hureyre'nindir aslında, bunu da oraya eklemişler ama o hadis değil, Ebu Hureyre'nin sözüdür. Bak bu kadar müdekkik bir alimdir bu, yani öyle kolay değil. Hani siz Seyyid Muhammed Alevi Maliki'yi tanıyordunuz, biliyordunuz. Bu zatlar binlerce, on binlerce hadisleri senetleriyle ezbere bilen, fıkhı yutmuş. Ha mesela ters ilişki meselesinde onu söyledi, unuttum. En başta dedi ki bir kadın dedi şeriat mahkemesine kocam beni buna zorluyor, yapmaya kalkıyor diye şikayet etse talak sebebidir. Mahkeme hemen boşar dedi. Bu kadar icma vardır ve ittifak vardır. Bu kadar bilinen bir meseledir. Ehl-i Beyt bunu mu bilmeyecek yani de? Onun için ilim burada, kaynaklar burada, Ehl-i Beyt ise burada, alimler burada. Dolayısıyla Allah hakkı batıldan ayırmayı nasip eylesin. Amin. Doğru yoldan ayırmasın. Min en-ni'am allati en'ama Allahu biha ala hadhihi el-bilad ve aleyna cemian ve ala el-ummah kullaha. شيخنا التي يجب علينا أن نحمد الله على هذه النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الإله، فشكر الإله يديم النعم. فينبغي علينا أن نشكر الله تعالى أن قيض لنا هذا المجاهد الصابر العابد الذاكر القانت الفاضل الورع التقي، نعم، الذي يشهد له الخاص والعام وتشهد له الأعداء. الله أن الله. أن أنه على جانب كبير من الخير والعلم والزهد والورع والفضيلة والتفاني في خدمة الدين، ويشهد له القاصي والداني، نعم، في نشر الخير، شيخنا الشيخ محمود أفندي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا إن شاء الله بعلومه، ونفعنا إن شاء الله تعالى ببركاته، وأمدنا من سره، وجعلنا وجعل قلوبنا متصلة بقلبه وبسره، وجعل سره إن شاء الله تعالى فينا وفي أولادنا وأحبابنا وإخواننا والحاضرين. آمين. وما شاء الله خرج هؤلاء الشباب المباركين الذين ما شاء الله الناس في حتى في في في هنا وفي في في كل مكان تلاميذ الشيخ معروفين بالسنة واتباع السنة واتباع الأدب والأخلاق والآداب وما شاء الله والفضيلة والكمال الأدب، حتى في مساكنهم في مكة والمدينة إذا ذهبوا إلى العمرة ما شاء الله تبقى آثارهم حسنة وطيبة، ويعني بهذا الفضل وهذا الخير وهذا البركة، نعم، هذا الذي يبقى لنا، هذا الذكر الصالح، الحمد لله، الذكر الصالح هذا الذي يبقى لنا. وإلا الدنيا هذه تزول وكل شيء يزول، ما يبقى لك إلا الذكر الحسن. نعم. الذكر الحسن هذا الذي تذكر به، نعم. فالله يجعلنا إن شاء الله وإياكم إن شاء الله تعالى على سير شيخنا وعلى قدمه، نعم، ومقتدين إن شاء الله تعالى به، ولا ولا ولا يعني حقيقة أتطفل على تعريفكم بالشيخ، فالشيخ يعني أو يعني ثنائي عليه ومدحي له وبياني له، يعني كل ما أقول أنا في تقصير. أي نعم شيخ. نعم في تقصير، فمحاسنه لا في الحقيقة لا تحصى ولا تعد، نعم، نعم. فمن كل جانب إن أتيته رأيت فيه رحمه أحفظه الله تعالى ورحمنا به وببركاته، نعم، آمين. ورحم الأمة كلها إن شاء الله تعالى، وقيض الله الأمة من أمثال سيدنا الشيخ، نعم، آمين. الله يقيض لهذه الأمة حقيقة، يعني ليس فيه مبالغة، نعم، وإنما هذا وجه الحقيقة، نعم، ليس هناك مبالغة أبدا، وجه الحقيقة، نعم، أن علامة الإخلاص خارجة على سيدنا الشيخ، وذلك مما نرى من الإخوان والأحباب والطلبة ما شاء الله تعالى عليهم السنة واتباع السنة ما شاء الله في المدينة في العمرة ظهرت في العمرة في المدينة يبذلون السلام على الناس ويسلمون على أهل الخير ويلتمسون منهم الدعوات، فهذا كله الحمد لله تعالى من باب شكر النعمة. دائما نديم شكر النعمة ونحرص على أن على على أن أن أن, أن نشجع هؤلاء يعني الإخوان المتقاعسين في الانخراط مع أهل الخير، لأن أهل الخير هؤلاء نعم لا يدلونك إلا على الخير، لا يعرفونك إلا على الخير، لا تستفيد لا لا لا لا, لا, لا, لا تحفظ عنهم ولا تعرف عنهم إلا كل خير. ولذلك الإنسان إذا ورد أبلك سأل عنك يعني تراه في شغب عليك، لكن إذا كان مع الصالحين يطمئن ويرتاح خاطره. نعم الأم إذا كانت تعرف ولدها نعم، أو الزوجة إذا تعرف زوجها نعم أنه مع الصالحين والأخيار والأبرار نعم هي ما شاء الله مرتاحة مطمئنة. لو تأخر إلى الساعة واحدة من الليل الساعة جاية من الليل نعم هي مطمئنة، إما في علم أو في ذكر أو في عبادة نعم بس هذا. Evet buyuruyor ki Allah-u Teala'nın bu beldelere özellikle size ve bütün aleme, bütün ülkelere en büyük nimeti ki nimet olarak bilin ki diyor beyitler okudu. Bir nimetin içinde bulunduğu zaman onu iyi gözet, iyi muhafaza et. Günahlar nimetleri elden çıkarır. Nimete karşı çok şükret, şükür nimeti sürekli kılar. Onun için sizin üzerinize, bizim üzerimize en büyük nimet Mahmud Efendi Hazretlerimizdir. Bu mübarek zat işte saydı, ben şey hepsi kafama da kalmaz. Yani takva sahibi, zikir sahibi, ilim sahibi, cihat sahibi, işte sabır sahibi, yani haramlardan sakınan, şüphelerden sakınan, yani sayısız. Diyor ki ne kadar saysam diyor hep eksik. Ne kadar saysam eksik kalır ve mübalağa yapmış olmam. Asla mübalağa yapmıyorum diyor. Ben onun vasıflarını tarif edecek durumda değilim, aciz kalırım diyor. Hepimize onun nimeti bu kadar alim yetiştirdi, talebeler yetiştirdi, müritler yetiştirdi. Mekke, Medine dahil dünyanın her yerinde bunu görüyoruz. Talebeleri tanınıyor nişanlarından, insanlarla ilgileri, emri bil marufları, selamları, işte ehli sünnete ittibaları, kemal edepleri, tarikat tasavvuf edepleri, şeriatta riayetleri, bundan yani mümtaz bir cemaat yetiştirmiş diyor. Bugün Efendi Hazretleri'nin oradaydık. Yani 50 bin kişiyle yapılan son ömreyi anlatıyor da mübarek Arap aleminde o kadar iz bıraktı ki diyor ehli sünnetin bütün dünya ehli sünnet hayat buldu diyor. Yeniden canlandık diyor yani bütün ehli sünnet. Herkes onu anlatıyor. Hatta bazıları يقول اذا اردت ان ترى اهل الصدر الاول فتعال هذه الايام في المدينه فترى تلاميذ الشيخ محمود و اصحابه كانك تنظر الى اصحاب النبي. Yani diyor Arap aleminde bütün alimler veliler konuşuyorlar. Aslı saadetteki sahabe zamanını görmek isteyen Mahmud Efendi Hazretlerine ve adamlarına baksın. Bütün dünya bunu konuşuyor diyor yani. Ondan dolayı diyor Şeyh Efendi Hazretlerinin, Efendi Hazretlerinin kıymetini bilin diyor. Yolundan ayrılmayın, ona ittiba edin, onun kıymetini bilin. Efendim yani onunla birlikte olursanız, onun yolunda olursanız diyor. Kadın bilse ki kocam onun yolunda gece bire kadar eve gelmese bir şey demez diyor. Adam bilse oğlum onun yolunda diyor, çocuğum nerede diye sormaz diyor. Çünkü onun yolunda huzur var, saadet var diyor. Ama onun yolundan ayrıldığın zaman diyor huzursuzluk olur diyor. Efendim bütün aileler huzursuz olur, herkes mutsuz olur, şüpheler gelir diyor. Onun için Efendi Hazretlerimizin birçok tabi faziletlerini, nurunu, bereketlerini şeyhimize Allah diyor ittiba nasip etsin. Yolunu izlemek nasip etsin, ondan bizi ayırmasın diye çok dualar buyurdu. Bu nimeti de size hatırlattı. سيدي يمكن تقرؤون من البردة شيء؟ إذا تدعون تدعون. ندعو إن شاء الله. من بعدين مرة ثانية. مرة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله. دعاء بيرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم إنا نسأل اللهم وفقنا لما ترضى به عنا. آمين. من فضلك الجزيل فلا تحرمنا وبذل معصيتك فلا تخذلنا. آمين. وارضنا وارض عنا إنك جواد كريم رؤوف رحيم. آمين. اللهم وفقنا لما وفق وفقت القوم وأيقظنا من سنة الغفلة والنوم آمين. وارزقنا الاستعداد لآخر يوم آمين. اللهم استرنا بسترك الجميل آمين. اللهم جملنا بسترك واسترنا بعافيتك آمين. وعافنا من مخالفتك اللهم آمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين آمين. احفظنا بالإسلام قاعدين آمين. احفظنا بالإسلام راقدين آمين. ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين آمين. اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم آمين. أعطنا ولا تحرمنا آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آثرنا ولا تثر علينا آمين. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وطهر من الفتن أسرارنا آمين. وأكرم مثوانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمعشر الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لهم حوائج يا حي يا قيوم نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تقضيها لهم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاهه عندك وبحقه إليك وبسيره إليك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين وبجميع الأولياء والمقربين برحمتك يا أرحم الراحمين أن تغفر لمعشر الحاضرين ومن يلوذ بهم وجميع الأحباب والإخوان والمنتسبين والمتعلقين والمولدين ومن أحبنا في الله ومن أحببناه في الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين لنا للمحسنين وهب الكل لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.